önskar vara mig. Och fast du är så långt från mig, känns det alltså svårt just det. För just idag har jag fått kärleksbrev från dig. Tänk så svårt det var för mig att se dig gå. Sen när tåget gick, en kyss jag kunde få. Nu har åren gått och jag går ensam här och räknar dagarna och hoppas att du har mig kär. För just idag har jag fått kärleksbrev. Att du älskar bara mig. Och fast du är så långt från mig, känns det alltså svårt just det. För just idag har jag fått kärleksbrev från dig.